رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرماویں, مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا. ہم نے بہت دفعہ سنا ہوا نہیں اس کو, مگر سنیں گے انشاء اللہ تعالیٰ, دل میں اتر جائے اللہ تعالیٰ. تو دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں, مگر فلاں فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی. کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو, لہٰذا اس رات کو نویں اور ساتویں اور پانچویں رات میں تلاش کرو. یعنی اکیسویں, انتیسویں, ستائیسویں اور پچیسویں رات میں, اور ایک اور روایت میں آخری تاک راتوں میں تلاش کرو. ستائیسویں تو گزر ہی گئی, اب انتیسویں باقی. اس حدیث میں تین مضمون قابل غور ہیں. سب سے اہم جو ہے وہ جھگڑا ہے, جس میں ہمارے گھر گھر, ساس بہو میں, باپ بیٹے میں, میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں. تو جو اس قدر سخت بری چیز ہے, اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی. اور صرف یہی نہیں, بلکہ جھگڑا ہمیشہ برکات سے محرومی کا سبب ہی ہوا کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, تمہیں نماز, روزہ, صدقہ وغیرہ سب سے افضل چیز بتلا دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا, ضرور. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پوچھتے تھے, بتا دوں بتا دوں, صحابہ کرام نے عرض کیا, جی ضرور بتائیے بھائی, کیا چیز ہے؟ نماز سے بھی افضل, روزے سے بھی افضل, صدقے سے بھی افضل. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپس کا سلوک سب سے افضل. مسجد کے نمازیوں سے ہم کیسے ہیں, بیوی سے کیسے ہیں, ماں باپ سے کیسے ہیں, بھائی سے کیسے ہیں, شاگردوں سے کیسے ہیں, یہ آپس کا سلوک کیسا ہے ہمارا, ہم خود ہی دیکھیں کیا گھروں میں چل رہا ہے ہمارا. معاف کرنا چاہیے, معاف کر دیں, یہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والے بندوں کا رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے. اور آپس کی لڑائی دین کو موڑنے والی ہے. خوب بیان ہوں گے, تقریریں ہوں گی, مگر جب گھر میں پتہ چلے گا بیوی سے لڑے ہوئے, تو یہ دین کو موڑ دینے والی ہے. شیو کرتے ہیں نا, دیاڑی کو شیو کرنا حرام ہے, جیسے دین کو موڑ دیا کسی نے, شیو کر دیا, ایسا ہے یہ آپس کا جھگڑا اور آپس کا سلوک جس کا خراب ہے. تو اس سے توبہ کرنی چاہیے مجھے بھی اور ہم سب کو, کیونکہ مخلوق کی, مسلمان کی آبرو بڑی قیمتی ہے, یہ عزت بڑی قیمتی ہے. صحابی روایت کرتے ہیں جو بیت اللہ سے بھی افضل ہے مسلمان کی آبرو جو ہے. یعنی جیسے اس طرح سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں, آپس کی لڑائی سے دین بھی اسی طرح صاف ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ میرے دل میں سب سے پہلے اور ہم سب کے دل میں بات اتار دے, اور ہم لڑائیوں کو ختم کریں اور معاف کر کے دلوں کو صاف کر لیں. آمین تو کہہ دیجئے. ہمت کرنی چاہیے. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو بلندی دے گا. تو تواضع اختیار کر لیں, معافی میں پہل کر لیں, بھائی مجھے معاف کر دو. انشاءاللہ ہمارے شیخ تو فرماتے تھے کہ یہ بول دیا کرو, معاف, سب معاف, ایڈوانس معاف, آئندہ بھی جو تم غلطی کرو گے اس کو بھی میں نے معاف کر دیا. ایسے ہوتے ہیں پیارے لوگ, اللہ ہمیں بھی اپنا پیارا بنا لے. کوئی مشکل نہیں ہے, رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ, ہم بھی اللہ والوں کی نقل کر لیں, ہم بھی معاف کر دیں. دنیا دار دین سے بے خبر لوگوں کو کیا ذکر, جبکہ بہت سی لمبی لمبی تسبیح پڑھنے والے. اب ہمارا ذکر آ رہا ہے, ہم لوگ تسبیحات پڑھ رہے ہیں نا, اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں, خوب تہجد پڑھ رہے ہیں. لمبی لمبی دنیا داروں کا تو کیا ذکر, شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں, مگر دین دار جو کہلاتے ہیں, داڑیاں رکھے ہوئے, ٹوپیاں پہنے ہوئے, اعتکاف میں بیٹھنے والے, بیان کرنے والے, میرا بھی ذکر آ رہا ہے اس میں, تسبیح پڑھنے والے, بہت سی لمبی لمبی تسبیح پڑھنے والے دین کے دعوے دار ہر وقت آپس کی لڑائی میں مبتلا رہتے ہیں. اول حضور کے ارشاد کو غور سے دیکھیں, کالی کملی والے کا ارشاد ہے, اور پھر اپنے اس دین کی فکر کریں جس کے گھمنڈ میں صلح کے لیے جھکنے کی توفیق نہیں ہوتی. جھک جائیے بھائی, بیوی کو معاف کر دیں, ساس بہو کو معاف کر دیں, بہو ساس کو معاف کر دیں. فصل اول میں روزے کے آداب میں گزر چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی آبرو ریزی کو بدترین سود اور خبیث ترین سود ارشاد فرمایا ہے, سود. لیکن ہم لوگ لڑائی کے زور میں نہ مسلمان کی عزت کی پرواہ کرتے ہیں, نہ اللہ اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا خیال رکھتے ہیں. سود کا کیسا گناہ ہے؟ قرآن شریف میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے. अदना गुना ऐसा है जो मां के साथ जिना करना और किसी मुसलमान की आबरू रेजी कर देना सरेआम उसको रुस्वा करना ये जो है सूद से भी ये जो है बद खबीस तरीन सूद इरशाद फरमाया किसी मुसलमान की इज्जत को सरेआम रुस्वा कर देना आज यही हो रहा है ना मुसलमानों मुसलमानों को थोड़े हम अपनी मस्जिदी की बात कर लें मैं भी अपने आप को देखूं हम सब देखें दूसरों के उंगली उठाने से बेहतर है हूं अनफुसकुम अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ ये आप ही की भाई की बातें बता रहा हूं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें जो शेखुल हदीस नकल फरमा रहे हैं फजाइल अमान से तालीम हो रही है कि मुसलमान की आबरू रेजी को बदतरीन सूद और खबीस तरीन सूद इरशाद फरमाया लेकिन हम लोग लड़ाई के जोर में ना मुसलमान की इज्जत की परवाह करते हैं ना अल्लाह उसके सच्चे रसूल के इरशादात का ख्याल करते हैं खुद अल्लाह जल्ला शानू का इरशाद है वला तनाज़ाउ फतफशलू इला आखिरी आया और नज़ा मत करो वरना कम हिम्मत हो जाओगे तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी आज वो लोग जो हर वक्त दूसरों का वकार घटाने की फिक्र में रहते हैं तन्हाई में बैठ जाएं और गौर करें मैं भी और हम सब थोड़े अपने अमाल का जायजा लेना चाहिए रात को सोने से पहले जरा सोचें मैं भी कि हमारे अमाल कैसे चल रहे हैं किस किस को हमने तकलीफ पहुंचाई हुई है तो तन्हाई में बैठकर गौर करें कि खुद अपने वकार को कितना सदमा पहुंचा रहे हैं और अपनी नापाक और कमीना हरकतों से अल्लाह ताला की निगाह में कितने जलील हो रहे हैं और फिर दुनिया की जिल्लत तो बदही है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जो शख्स अपने मुसलमान भाई से तीन दिन से ज्यादा छूट छुटाव रखे यानी कतई ताल्लुक कर ले अगर इस हालत में मर गया सीधा जहन्नम में जाएगा खुली खुली रिवायत है कोई इसमें यानी कोई इसमें सबको समझ में आ जाएगी अब हम लोग देख लें माफ कर दें जाके पहल कर लें बात कर लें माफी मांग लें एक हदीस में इरशाद है हर पीर और जुमेरात के दिन अल्लाह की हुजूरी में बंदों के अमाल पेश होते रहते हैं और अल्लाह की रहमत से नेक अमाल की बदौलत मुशरिकों के अलावा औरों की मगफिरत होती रहती है मगर जिन दो में झगड़ा होता है उनकी मगफिरत के मुतालिक इरशाद होता है कि इनको छोड़े रखो जब तक इनमें सुलह ना हो जाए इसलिए माफ कर देना चाहिए एक हदीस पाक में इरशाद है हर पीर और जुमेरात को अमाल की पेशी होती है इसमें तौबा करने वालों की तौबा कबूल होती है इस्तग़फार करने वालों की इस्तग़फार कबूल की जाती है मगर आपस में लड़ने वालों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है एक जगह इरशाद है शबे बारात में अल्लाह की रहमत आम्मा खलकत की तरफ मुतवज्जे होती है और जरा जरा से बहाने से मखलूक की मगफिरत फरमाई जाती है इसी तरह यही फजीलत शबे कदर की भी है जरा जरा सी बात पे मगर दो शख्सों की मगफिरत नहीं होती एक काफिर और दूसरा वो जो किसी से कीना रखे कीना कहते हैं इंतकाम का जज्बे में जल रहा हूं कि अगर मुझे मिल जाए मेरा भाई और मेरा बाप मिल जाए तो मैं उसे गोली से उड़ा दूं ये इंतकाम का जज्बा इस शख्स की मगफिरत इतनी मुबारक रात में भी नहीं होती तो भाई माफी मांगने क्या हो जाएगा छोटा बनने में फायदा नहीं है क्या अल्लाह की मगफिरत मिल जाए हम लोगों को शबे कदर की मिल जाए हमारे गुनाह माफ हो जाए ये ज्यादा अच्छा है या फिर हम इतनी सारी वईदों में शामिल हो जाए ये फजाइल अमाल से सुनाई जा रही है कोई तस्वीर ना बनाए मूवी ना बनाए अल्लाह की बहुत मुबारक हदीस शरीफ सुनाई जा रही है जो सारे आलम में कोने कोने में पढ़ी जा रही है और सुनिए और मैं भी सुन रहा हूँ मेरे भी कान हैं अल्लाह ताला मुझे भी अमल तौफीक अता फरमाए मैं भी सबसे ज्यादा मोहताज हूँ एक जगह इरशाद है तीन शख्स ऐसे हैं जिनकी नमाज कबूलियत के लिए इनके सर से एक बालिश भी ऊपर नहीं जाती नमाजी हजरात और मैं भी नमाजी हूँ अल्लाह का शुक्र है एक बालिश ऊपर नहीं जाती एक बालिश देख रहे हैं आप एक बालिश ऊपर नहीं जाती जिनमें वो भी हैं जो आपस के लड़ने वाले हैं नमाज उसकी कबूल ही नहीं हो रही माफ कर दें भैया एक ये जगह इन रिवायत के अहाते की नहीं मगर चंद रिवायत इसलिए लिख दी है कि हम लोगों में अवाम का जिक्र नहीं खवास में और इन लोगों में शरीफ कहलाए जाते हैं दीनदार समझे जाते हैं उनकी मजालिस उनके मजमे उनकी तकरीबात इस कमीने हरकत से लबरेज हैं लेकिन इन सब के बाद ये मालूम होना भी जरूरी है ये सब दुनियावी दुश्मनी और अदावत पर है अगर किसी शख्स के गुनाह की वजह से या किसी दीनी हुक्म की हिमायत की वजह से तर्क ताल्लुक करे तो जायज है जैसे अगर हम लोग जाते हैं तो हमारी दाढ़ी का कोई मजाक उड़ाता है, हम जाते हैं तो जाते ही टीवी खोल लेते हैं, जाते ही तो फौरन बेपर्दा औरतें सामने आ जाती हैं, जबकि हमने फोन करके कहा है कि भाई मर्दों को अलग बिठाएं, औरतों को अलग बिठाएं, मगर वो अड़े हुए हैं तो फिर हम लोग नहीं जाएंगे, उसमें गुनाह नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसे ही गए, गाने उन्होंने शुरू कर दिए, मिक्स गैदरिंग शुरू कर दी, तस्वीरें बनाना शुरू कर दी, तो फिर इसमें नहीं जाएंगे, फोन पे सलाम दुआ रखेंगे। समझ रहे हैं आप हजरत? तशरीह के साथ अर्ज कर रहा हूँ। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा नकल फरमाया, उनके बेटे ने इस पर ऐसा लफ्ज कह दिया जो सूरतन हदीस पर एतराज था। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मरने तक उनसे नहीं बोले। और भी इस किस्म के वाकया सहाबा कराम के साबित हैं रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, लेकिन अल्लाह जल्ला शानु दाना और बीना है, दिलों के हालों को अच्छी तरह जानने वाले हैं, इससे खूब वाकिफ हैं कि कौन सा तर्क ताल्लुक दीन की खातिर है और कौन सा अपनी वजाहत और शान और बड़ाई की वजह से है। इसलिए मशवरा कर लेना चाहिए मुफ्ती आमिर साहब से, मुफ्ती सनाउल मोमिन साहब से, इमाम साहब से कर लीजिए, आलिमों से जो दारुल इफ्ता में मुजाहिलों में बैठते हैं नौ नंबर मदरसे में, किसी बड़े मुफ्ती साहब से मशवरा कर लें कि हम लोग ये हमारे घर के हालात हैं तो बताइए इसमें हमें ये गुनाह तो नहीं मिल रहा, मशवरा कर लेना चाहिए। खुद ही मुफ्ती नहीं बनना चाहिए, मुफ्ती आने का नाम पूरी जिंदगी अपनी वक्फ कर देते हैं अल्लाह के लिए, 8 साल मदरसे में पढ़ते हैं, 2 साल तखस्सुस करते हैं, फिर 25 साल मुफ्ती की सोहबत में बैठते हैं जब उनको दारुल इफ्ता में बैठने की इजाजत होती है, और हम लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, ठेला चलाने वाले, रक्षा चलाने वाले, खुद ही फतवा झाड़ रहे हैं, ये तो हमारे दीन के लिए जो है ताल्लुक हमने दीन की वजह से छोड़ा है। इसलिए अल्लाह के लिए उलमा का इकराम करें और उलमा से मशवरा करके चलते रहें, खुद ही मशवरा मुफ्ती ना बने कि हर दाढ़ी वाला मुफ्ती बना हुआ है। दूसरा अमर, बस मैं भी, मुझे रात भर मैं भी नहीं सोया, अल्लाह ताला कबूल फरमा रहे हमारा जागना और बयान करना अपनी रहमत से, बस खत्म कर रहा हूँ फिर दुआ कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरा जो इस हदीस से मालूम होता है वो हिकमत इलाही के सामने रजा और कबूल और तस्लीम है, बावजूद इसके कि शबे कदर के तायुन का उठ जाना सूरतन बहुत ही बड़ी खैर का उठ जाना था, लेकिन चूंकि अल्लाह की तरफ से है इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा है, शायद हमारे लिए यही बेहतर हो। नहायत गौर का मुकाम है, अल्लाह शानू की हरी रहीम और करीम जात बंदे पर हर वक्त मेहरबान है। अगर बंदा अपनी बदअमाली से किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाता है तब भी अल्लाह शानू जल्ला शानू की तरफ से थोड़ी सी तवज्जो और इकरार इज्ज़ के बाद अल्लाह का करम शामिल हाल हो जाता है और मुसीबत भी किसी बड़ी खैर का सबब बना दी जाती है। कोई परेशानी आती है इसमें हमारा ही फायदा है, सबर करना चाहिए, मशवरा करना चाहिए, अल्लाह से दो नफिल पढ़ के नमाज हाजत पढ़नी चाहिए, आमिलों के पीछे नहीं भागना चाहिए। परेशानी तो सबको आएंगी, दुनिया में तो नहीं आएंगी, शादी का मसला, जॉब का मसला, कोई बीमारी हो जाएगी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसको हमने छोड़ दिया है, फौरन आमिल के पास भागेंगे। दो नफिल नमाज हाजत पढ़े, दुआए हाजत इमाम साहब से सीख लीजिए, फजाइल अमान में भी लिखिए ला इलाहा इल्लल्लाह वल हलीमुल करीम वाली, और अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगे, इंशाल्लाह अल्लाह मुसीबत हल कर देंगे। बस इतना ही काफी है, आप लोग भी आराम फरमाइए, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, दुआ कर लेते हैं बस। सल्लल्लाहु अलैहि नबी रमिया, अल्लाह ताला हम सबको जो है एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला बना दे, बुग्ज और कीना निकाल दे, बदगुमानियां निकाल दे, तकब्बुर निकाल दे, आपस में मोहब्बतें कायम फरमा दे, मस्जिद के नमाजियों में, माँ बाप बहन भाइयों में, सास बहू में, भाइयों में, और या अल्लाह जो भी रिश्ते हैं करीब के, ए अल्लाह आप सब दिलों के हाल जानते हैं, आपस में मोहब्बतें कायम फरमा दें, आगे बढ़कर माफी मांगने की तौफीक अता फरमा दीजिए, माफ करने की तौफीक अता फरमा दीजिए, कोई हमसे माफी मांगे तो फौरन माफ करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमारे अखलाक तो तबाह हैं मगर इस वक्त हमारा दिल नरम है, हमें इस जबरदस्त ये जो मजमून है माफी का, इस पर अमल करने की तौफीक दे दीजिए, अल्लाह खास फजल फरमा दीजिए, क्योंकि कुरान शरीफ में भी आता है जो गुस्से को पी जाते हैं, जो माफ कर देते हैं, जो एहसान करते हैं, अल्लाह ताला ऐसे बंदों से मोहब्बत प्यार फरमाते हैं, प्यार देते हैं ऐसे बंदों को। या अल्लाह हमें भी तौफीक दे, हम गुस्से को पी जाएं और फिर माफ भी कर दें, कुछ हदिया भी पेश कर दें, तो अल्लाह हमें आपका प्यार मिल जाएगा। इस वक्त शैतान कैद हो गए हैं, ए अल्लाह लैलतुल क़द्र में हम लोग जागे हुए हैं, दिल नरम है, हमारे दिलों को आखिरत की तरफ मुतवज्जे फरमा दे, दुनिया नहीं छोड़नी है, दुनिया के साथ ही दीन को भी लेके चलना है। ए अल्लाह जिनके दाढ़ियां नहीं है एक मुट्ठी दाढ़ी रखने की तौफीक दे दे, ए अल्लाह जिनके घर टीवी अभी भी चल रहा है गाने चल रहे हैं उनको सच्ची तौबा की तौफीक दे दे हमारी मां बहन बेटी को शरई पर्दा की तौफीक दे दे अपनी इतनी मोहब्बत दे दे नफ से ज्यादा अहले याल से ज्यादा ठंडे पानी से ज्यादा अपनी मोहब्बत दे दे ईद की रात भी गुनाह से बचा ईद के दिन भी फजर की नमाज जमात से अदा करने वाला बना ईद के बाद भी हमें नमाजों कायम करने वाला बना नजर की हिफाजत करने वाला बना लड़कियों लड़कों के चक्करों से हमें हमारे घर वालों को बचा ले और मोबाइल पे जो हमने तस्वीरें लगाई हुई गाने सुनते हैं उससे भी हमारी हमारे बच्चों की हमारे बहनों की बेटियों की हिफाजत फरमा दीजिए अल्लाह ताला ए अल्लाह हम आपका बनना चाहते हैं मगर मुआशरा और माहौल ए अल्लाह उस तरफ हम दोबारा मुतवज्जे हो जाते हैं आप हमारी फरिश्तों के जरिए मदद फरमा नफ्स और शैतान के हमलों से बचा और जो तेरे प्यारे बंदे हैं इनाम याफ्ता उनकी सोहबत नसीब फरमा दीजिए उनसे बदगुमानियों से हमें बचा लीजिए उनके करीब बैठकर अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने की तौफीक अता फरमा और जो गुमराह लोग हैं जो औरतों से पर्दा नहीं करते जो जमात से नमाजें नहीं पढ़ते जिनको मुफ्तियाने कराम फरमाए गुमराह हैं उनसे हमारी हिफाजत फरमा हमारे घर वालों की और क़यामत तक आने वाली नस्लों की और अल्लाह ऐसा मुबारक काम जो तबलीग दावत का सारी दुनिया में कोने कोने में हो रहा है इसकी फरिश्तों के जरिए मदद फरमा तबलीगी मराकज़ की मदद फरमा जो पैदल जमातें निकली हैं और जितने आराम में जमातें निकली हैं सबकी मदद फरमा हमारे मसाजिद की हिफाजत फरमा मदारिस की हिफाजत फरमा जितने मदरसे छोटे मदरसा हो या बड़े आलिम हो हाफिज हो तालिब इल्म हो या दीनी जो भी खादिम हो सबकी फरिश्तों जरिए मदद फरमा जितने अल्लाह सच्चे अल्लाह वाले हैं उनकी मदद फरमा उलमा कराम की मदद फरमा सारे आलम के मुसलमानों की मदद फरमा पाकिस्तान की एक एक इंच जमीन की हिफाजत फरमा ए अल्लाह पाकिस्तान को जबरदस्त इस्लामी मुमलिकत बना दीजिए या अल्लाह इस वक्त इस्लाम का किला है खुलेआम जबरदस्त दीन का काम हो रहा है ए अल्लाह इसको गैरों की नजरों से बचा लीजिए नजर लगने से बचा ले ए अल्लाह फजल फरमा दीजिए हमें इस मुल्क के पाकिस्तान की कदर करने की तौफीक अता फरमा हम खुद ही खोखला कर रहे हैं ऐसा प्यारा वतन अल्लाह ने दिया ए अल्लाह हमें ईमानदारी के साथ अपने आमाल करने इसके साथ निभा करने की तौफीक अता फरमा धोखे से बचा लीजिए हम सबको हमें आखिरत का खौफ अता फरमा कि अल्लाह के सामने हम सबको पेश होना है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होना है और अब कितना दुख होगा कि मेरी उम्मत जिना और शराब करके आई बदफेली करके आई टीवियां देखकर आई और मैंने तो इस दीन पे खून भी बहा दिया सहाबा कराम ने जाने पेश कर दी और ये लोग क्या गुल खिलाकर आए ए अल्लाह सच्ची तौबा की तौफीक दे दी ए अल्लाह आप ही ने तो फरमाया मेरी रहमत से मायूस ना मैं बहुत बख्शने वाला हूँ हम बिल्कुल मायूस नहीं आप हमें बख्श दीजिए हम गुनाह करते करते थक सकते हैं आप माफ फरमाते फरमाते नहीं थक सकते ए अल्लाह हम गुनहगार हैं हमें माफ फरमा दीजिए हमें भी तकवा की दौलत अता फरमा दे ए अल्लाह तवाज़ो नसीब फरमा दीजिए ए अल्लाह आप उसका सलूक हमारा अच्छा फरमा दीजिए ए अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा जिसके दिल में जो ज़ाहिरात पूरी फरमा दे बूढ़े भी बैठे हुए हैं बहुत से मेरे घर में हमारे घर में बीमार हैं जो कुछ लोग अस्पतालों में चीख रहे हैं कि ब्लड कैंसर हो गया किसी को क्या बीमारी है अल्लाह हमें भी बीमारी से बचा और जो लोग अस्पतालों में बेचारे हैं उन सबको सेहत अता फरमा दीजिए अपनी रहमत से जिन बेटियों के रिश्ते नहीं आ रहे बड़ी बड़ी उम्रों को वहीं जोड़ के रिश्ते अता फरमा जो बेरोजगार हैं हलाल रिस्क अता फरमा ए अल्लाह जिन मुल्कों जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हैं मजलूम हैं कैद में हैं अल्लाह मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा दीजिए फरिश्तों के जरिए बेगुनाह कैद किया हुआ है सालों हो गए कोई पूछ भी नहीं रहा पैसे भी नहीं है कि वो कोई सिफारिश हो सके उनकी गैब से मदद फरमा दीजिए जेलों से निकलवा के उनको आफियत से रखिए अल्लाह हर मुसलमान को आफियत से रखिए मेरे शेख दुआ मांगते थे आरिफ बिल्ला हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह चींटियों पर रहम फरमा दे बिलों में आसमान पे जितने परिंदे उन पर रहम फरमा दे दरियाओं में जितनी मछलियां उन पर रहम फरमा दे काफिरों यहूदियों को भी हिदायत दे दे सारे आलम के मुसलमानों को हिदायत दे दे हमें भी हिदायत दे दे हमारे बीवी बच्चों को भी हिदायत दे दे ए अल्लाह राजी हो जाइए कबूल फरमा रहे हैं इबादतों को रोजों को तरावी को एतिकाफ को बयानात को ए अल्लाह जितने दीन के काम हो रहे हैं सबको कबूल फरमा लिए तक अकड़ से बचा ले तकबूर से बचा ले दिखावे से बचा ले जो दिखावा आ गया हम तो अमल कर रहे हैं तौफीक आप दे रहे हैं इसको भी माफ फरमा दीजिए कबूल फरमा लीजिए अल्लाह ताला इखलास अता फरमा फजल फरमा दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि नबी अमीन आमीन भी हुरमत से जजाकल्लाह खैर आप लोगों से दुआओं की गुजारिश है बहुत ज्यादा किताबें हम